Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy. Evvel baban idim dostum bağımda, evvel baban idim dostum bağımda. Talan vurdu ayvanardan, ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy. Talan vurdu ayvanardan, ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy. Gökyüzünde turna gibi dönende, gökyüzünde turna gibi dönende. Kumru gibi gökyüzünde dönende, dönende, dönende. Kumru gibi gökyüzünde dönende, dönende, dönende oy. Baykuş gibi viran yurda konağında, baykuş gibi viran yurda konağında. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çöllerde, çöllerde oy. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çöllerde, çöllerde.